Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18, moja jest 9, Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. PiS jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, mówi szef partii Jarosław Kaczyński. Po południu prezydenci Polski i Włoch uczczą 75. rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino. Szef MSZ Jacek Czaputowicz będzie uczestniczył w inauguracji prezydenta Ukrainy. PiS popiera Kościół, ale to nie znaczy, że toleruje patologię w Kościele, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Próbuje się nam wmówić, że to Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za pedofilię, mówił na konwencji partii w Łodzi Jarosław Kaczyński, podczas gdy, jak powiedział, to właśnie PiS od kilkunastu lat walczy o zaostrzenie kar za tego rodzaju przestępstwa. Prezes PiS dodał, że jego partia jest gotowa poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, tylko we wszystkich środowiskach. Dziś ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez Koalicję Europejską marsz pod hasłem Polska w Europie. Manifestacja ma wyruszyć w południe z Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Na obu placach będą ustawione sceny, na których planowane są wystąpienia m.in. liderów Koalicji Europejskiej, prezydentów miast, działaczy społecznych i znanych aktorów. Konwencje i spotkania z wyborcami organizują dziś też PiS, Kukiz 15 i Lewica Razem. O 17.00 na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino inauguracja głównych uroczystości z okazji 75. rocznicy natarcia żołnierzy generała Władysława Andersa na włoski klasztor i odbicie go z rąk Niemców. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że na tegorocznych obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino spotkają się przedstawiciele 5 pokoleń Polaków. Dojdzie do symbolicznego aktu przekazania tradycji i testamentu przez weteranów II Korpusu Polskiego przedstawicielom młodego pokolenia, przedstawicielom organizacji harcerskich, strzeleckich, przedstawicielom szkół noszących imię generała Władysława Andersa. Wraz z tym testamentem przekażą weterani młodym ludziom replikę proporczyka 12 Pułku Łanów Podolskich, który jako pierwszy został 18 maja o świcie zatknięty na ruinach opactwa. 75. rocznicę bitwy uczczą też prezydenci Polski i Włoch. Ukraińskie media podały skład zagranicznych delegacji na inauguracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przyjadą m.in. minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz, ale też m.in. prezydenci Węgier i Litwy. Zaprzysiężenie ukraińskiego prezydenta odbędzie się 20 maja. Jak podała agencja Interfax Ukraina, 20 maja na zaprzysiężeniu oprócz szefa polskiej dyplomacji obecna będzie prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, prezydent Węgier Janosz Ader, prezydent Łotwy Raimonds Vejonis, prezydent Estonii Kersti Kaljulaid oraz prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Unię Europejską reprezentować będzie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, zaś Stany Zjednoczone sekretarz do spraw energetycznych Rick Perry. Inauguracja odbędzie się w Radzie Najwyższej, czyli ukraińskim parlamencie o godzinie 10 rano. Tymczasem prezydent elekt Wołodymyr Zełenski zaapelował w internecie do swoich zwolenników o zgromadzenie się 20 maja przed zaprzysiężeniem w sąsiadującym z parlamentem Parku Maryjskim, skąd, jak zapowiedział, wyruszy na inaugurację. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Polki zagrają w finale Montreux Volley Masters. To turniej rozgrywany w Szwajcarii. Nasze siatkarki pokonały w półfinale 3-0 Tajlandię i o zwycięstwo w turnieju zagrają z Japonią. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału turnieju World Tour Siatkarzy Plażowych w brazylijskim mieście Itapema. W ćwierćfinale rywalami Polaków będą Amerykanie. I tak Fijałek i Bryl zagrają z Treburnem i Trevorem Crabbem, a Kantor i Łosiak z Chase'em Badingerem i Kasejem Pattersonem. W kraju trwa walka o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Pozostały już tylko 4 drużyny. Wczoraj grały 2. Polski Cukier Toruń pokonał Stelmet Zielona Góra 88-77 i prowadzi w serii do 3 zwycięstw 1-0. Stal Gorzów pokonała 48-42 Betard Spartę Wrocław w zaległym meczu 5. Ligi Ekstraligi, w 5. kolejki. Dziś w Warszawie, proszę Państwa, rozpoczyna się cykl Grand Prix. Początek zawodów na PGE Narodowym o godzinie 19:00. Dach

Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. I poseł Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Proszę Państwa, ponieważ spotykamy się częściowo w tym samym składzie co przed tygodniem, poproszę o bardzo krótki powrót do tematu, który zasygnalowaliśmy na koniec. No ja czuję taki pewien niedosyt. Chodzi o Westerplatte. Według z jednej z gazet wygląda to tak. Niecałe 4 miesiące przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej rząd PiS chce wywłaszczyć Gdańsk, gospodarza obchodów z gruntów na Westerplatte. Do Sejmu wpłynął poselski projekt specustawy, która przejęcie terenu ma umożliwić. Rząd chce, żeby tam stanęło muzeum, miasto chce tylko uporządkować teren i opisać ruiny. Panie ministrze, jak wygląda sprawa? Nie wiem, skąd to był cytat, ale nie ma rządu PiS, tylko jest rząd polski i nie ma, i Gdańsk jest miastem w Polsce. I należy się Polakom i światu zbudowanie takiego pięknego, plenerowego muzeum, które by opowiadało o wszystkich detalach tej heroicznej bitwy siedmiodniowej, która się tam działa i różnych również elementów opowieści o wojnie obronnej 1939. I to nie jest możliwe do zrealizowania, dopóki na takim małym terenie, jak Półwysep Westerplatte, tak symboliczny dla nas wszystkich, jest pięciu właścicieli. Tam jest pięciu właścicieli. Więc trzeba to uporządkować. To powinno być własnością Skarbu Państwa. Mamy czyli Muzeum II Wojny Światowej. Jak mamy... rząd PiS przestanie rządzić, to też będzie następny rząd właścicielem tego terenu, jeżeli uda się tę operację przeprowadzić. Mamy chodzi, Państwowe tak? Muzeum II Wojny Światowej z filią Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 i te instytucje powinny tam zbudować muzeum, bo to jest teren bardzo zaniedbany. Niestety zaniedbany również przez miasto Gdańsk. Proszę sobie spojrzeć na różnych forach czy gazetach zdjęcia z tego terenu. To się za głowę można złapać, jaki to jest teren zaniedbany. Ale chodzi o zachowanie też charakteru tego miejsca, żeby nawiązywało do wydarzeń z 1939 roku, a nie było odtworzeniem jakiejś takiej sytuacji, która będzie... upiększała rzeczywistość. Uporządkowanie, wyciągnięcie z ziemi różnych artefaktów, bo tam są zachowane, tam jest na przykład taki podziemny bunkier, gdzie zginął pierwszy żołnierz II wojny światowej, Polak i wszyscy po tym chodzą i nawet nie wiedzą, że po tym chodzą, bo to nie jest wyeksponowane. Jest mnóstwo takich miejsc. Robimy już drugi sezon badań archeologicznych na Półwyspie Westerplatte. Mamy piękne artefakty, bardzo emocjonalne, wygrzebane z ziemi. Nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Gdańsk bynajmniej o tym nie pomyślał. I po prostu takie muzeum wreszcie musi powstać, a żeby powstało, to trzeba tym przeszkodę. W imieniu tak zwanej drugiej strony, czyli Gdańska, wypowie się Andrzej Halicki. A żeby powstało, to trzeba tę przeszkodę własnościową po prostu uporządkować. Nie wiem, czy Andrzej Halicki się podejmie w imieniu Gdańska. Nie podejmę, bo rozmawialiśmy na ten temat poprzednio, ale właśnie rozmawialiśmy raz, przez 30 sekund mniej skoro więcej. Skoro rząd ma reprezentować interesy wszystkich Polaków i wszystkich stron, to właśnie nie może zawłaszczać terenu tylko pod swoją indoktrynację i pod swoje robione pod linijkę propagandowe spotkania. Ale tak jaka tu jest w tym miejscu? Ale jaka w tym miejscu jest indoktrynacja? Jeżeli pan minister Sellin mówi, że reprezentuje rząd polski, to ja zauważam przede wszystkim, że reprezentuje politykę PiS-u, która w tej kwestii chce mieć monopol na mówienie o historii i jej przekształcanie w swoje własne wydarzenia. Tak było na Westerplatte ostatnio także, gdzie doszło do skandalu i tak być nie może. Jeżeli pan chce... Skandalem było to, że wojsko polskie miało być niezaproszone. Jeżeli pan chce rzeczywiście reprezentować Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Kultury w sposób adekwatny do jego nazwy, to proszę uwzględniać także oczekiwania Gdańska jako samorządu miejscowego, proszę uwzględniać oczekiwania wszystkich Polaków. Dobrze, ale jakie są... Tylko, panie, przepraszam, jakie są te oczekiwania, jeśli chodzi o ten skoro teren? Skoro to jest teren jakie tam miejski, ma być wojsko, jak nie polskie? Skoro to jest... jeszcze jeden mądry komentarz. No, nie, pytanie. Więc jeszcze... Bardzo panów proszę, mamy dużo tematów, proszę nie przeszkadzać. Skoro powstał konflikt, to należy konflikt wyeliminować z tego rodzaju uczystości. Przypominam apel Smoleński pana Macierewicza i jego no właśnie aktywność. Czyli to wszystko, co ja powiedziałam, to nijak się ma do prawdy, bo chodzi o apel Smoleński, a nie chodzi o albo mówimy o muzeum, albo mamy Westerplatte i rzeczywiście miejsce narodowej pamięci i wszyscy muszą ze sobą, dlatego, że to jest obowiązek ze sobą zgodnie pracować, albo ustawę na zasadzie widzimy się, zrobimy na tym terenie wszystko, co chcemy, bo my jesteśmy panem. Znaczy, tak być nie może. Dobrze, to teraz będziemy mówić już o czymś zupełnie innym, panie ministrze. Zwracam się do pana ministra Spychalskiego. W związku z napaścią na polskiego ambasadora prezydent Andrzej Duda napisał list do prezydenta Izraela, że z najwyższym zaniepokojem przyjął wiadomość o tym ataku. Akt ten odbierany jest jako wyraz uprzedzeń i wrogości wobec naszego państwa i narodu. Przykro mi, że w trakcie listu prezydenta, ale znowu państwo bawią się swoimi gadżetami elektronicznymi. Bardzo proszę zaniechania tego. Proszę to odsunąć. No niestety nie mamy urządzeń neutralizujących, nie mamy odpowiednich szumideł. Proszę to uszanować. Stanowczo nie godzimy się na szowinizm i nienawiść na tle narodowościowym. Takie postawy muszą być napiętnowane. Co jest źródłem tego listu, który powstał po kilku dniach? Właściwie już były reakcje z tamtej strony. Czy one były niewystarczające? Pani, co chodzi o to, że napaść na najwyższego przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu nie może być w jakikolwiek sposób po prostu... pomijana tak, no to nie o to chodzi. No to jest naprawdę rzecz niebywała, skandaliczna, tym bardziej, że ta napaść, brutalna napaść, była ewidentnie adresowana tylko i wyłącznie dlatego dla pana ambasadora, że był Polakiem i przedstawicielem polskich władz w Izraelu. No to jest atak na tle narodowościowym i tutaj muszą być użyte bardzo mocne słowa, stąd list tak, pana tak, ale ja pytam dlatego, że prezydent chwilę odczekał, Izraela. Czyli czekał na jakąś mocną reakcję z tamtej strony, ona była nie dość mocna? Oczywiście, że chwilę trzeba było czekać, zweryfikować, jaka jest po pierwsze sytuacja faktyczna, po drugie, jakie decyzje zostały podjęte. Na całe szczęście ten złoczyńca został dość szybko ujęty. Natomiast chodzi o to, że takie ataki nie mogą się powtarzać i państwo polskie musi to wyrażać w sposób bezwzględny i bardzo mocny. No tutaj chodziło tylko i wyłącznie o atak na ambasadora Polski w Izraelu, tylko dlatego, że jest Polakiem. No. I stąd ten list pana prezydenta do pana prezydenta Izraela. A czy taki list Izraela wymaga odpowiedzi? Czy odpowiada się na takie listy? Czy odpowiedzią są czyny? To jest kwestia już decyzji drugiej strony, natomiast musiało to wybrzmieć w sposób bardzo mocny przez przedstawiciela najwyższych władz Rzeczypospolitej, przez prezydenta ten list został skierowany do prezydenta Izraela, z którym przecież nie tak dawno temu panowie razem się spotykali na przykład w Oświęcimiu. Musiało to mieć miejsce. Naprawdę musimy dawać odpór, bardzo silny odpór wszelkiego typu przejawom agresji na tle narodowościowym, a tutaj taka właśnie miała miejsce. Czy rząd, panie ministrze, zrezygnował z przygotowania i z wniesienia do Sejmu projektu ustawy, która miałaby doprowadzić do tego, że wszelkie roszczenia staną się bezpodstawne jeszcze bardziej niż to wynika obecnie z polskiego prawa, bo premier Morawiecki to zapowiadał i, że tak powiem, ani widu, ani słychu na razie i projekt Kukiz 15 też miał być podobno procedowany na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a nie był. Projekt anty-447 nazwany tak roboczo. W mojej ocenie jest to kwestia powagi Wysokiej Izby, dlatego że jeżeli ktoś spojrzy na to, jak wygląda polskie prawo w tym zakresie, bo pamiętajmy, że mówimy o tak zwanym mieniu bezspadkowym. Ja przypominam, proszę, że... Proszę pan troszkę bliżej, bo ma jakiś taki wykończony pan jest kampanią i tak pan jestem, ma głos. Przepraszam, to jeszcze raz. Znaczy ja to powtórzę. Chodzi o nie, to, słyszeliśmy, żeby... a już teraz proszę głośno. Dziękuję. Chodzi o to, żeby dbać o powagę polskiego Sejmu. I to jest tak, że w Polsce już od czasów napoleońskich kwestia mienia bezspadkowego jest uregulowana tak samo. To znaczy, jeżeli nie ma spadkobiercy, to ten majątek przechodzi na Skarb Państwa i koniec, kropka. I tym zajmuje się między innymi moja komisja, takie wydaje decyzje, którą mam zaszczyt prowadzić. Potwierdzane są te decyzje również warszawskiego ratusza wielokrotnie przez wszystkie organy, przez wszystkie stopnie wojewódzkich sądów administracyjnych. I nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że znaczy, po co Sejm ma przyjmować uchwałę, że potwierdza to prawo, że takie prawo istnieje. Problem oczywiście jest w innym wymiarze. To jest problem jakby takim wymiarze, że Polska znów w związku 447 musi przypominać, kto był katem i kto był ofiarą. Ale przypomnijmy, sięgnijmy do treści 447, bo wiele osób o tym zapomina. Problemem jakby głównym 447 jest tak zwana deklaracja teresińska, zaakceptowana w 2009 roku niestety przez rząd Platformy Obywatelskiej, która po raz pierwszy dopuszcza w ogóle dyskusję o tak zwanym mieniu bezspadkowym. Do tej pory historycznie jakby spojrzę, od 89 roku żaden przedstawiciel rządu polskiego nie dopuszczał w ogóle rozmowy o mieniu bezspadkowym, no bo przecież przypominamy, że to Polska była napadnięta przez Niemcy i to jest jeszcze bezczelne, żeby jeszcze Polska miała za to płacić, żeby była napadnięta. Tak, panie ministrze, być może słuchacze Trójki o tym wiedzą, ponieważ my o tym mówiliśmy kilkakrotnie co najmniej, nie tylko w tym programie, ale także w innych. Natomiast pytam, czy premier Morawiecki zrezygnował z takiego nowego uregulowania w tej sprawie, które to będzie, zapowiedział. Znaczy, to będzie decyzja, która będzie należała do premiera Morawieckiego. Oczywiście Sejm może podejmować jakieś uchwały, ale mi się wydaje, że no po co mamy potwierdzać obecnie istniejące prawo, które zresztą w tym wypadku jest potwierdzone szeroką linią orzeczniczą i doktryną. Grzegorz Długi, jak to było z tą ustawą? Czy była obietnica, że ona będzie w porządku i spadła, czy po prostu państwu się wydawało, że powinna być? Ja zacznę może od tego, że pan ambasador Magierowski tutaj siedział na tym miejscu bardzo często. Kto i siedział? Prawdę mówiąc, było dla mnie no, ogromnym szokiem dowiedzieć się, co się stało. Jest to wyjątkowo szanowany chyba przez większość Polaków, przez wszystkich ambasador, który ma znakomite metody budowania mostów pomiędzy Polakami i Izraelczykami. I należy mu się dwa słowa uznawane jest za uznania. Zręcznego i kompetentnego. Zdecydowanie tak. Natomiast przechodząc do sprawy, ja może rozpocznę od tego pisma pana prezydenta, bo faktem jest, że nie było odpowiedzi Izraela. Była odpowiedź pani ambasador Izraela w Polsce i była odpowiedź rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, bardzo zresztą dwuznaczna. Wobec tego brakowało naprawdę i ciągle brakuje, aby władze Izraela w sposób wyraźny odcięły się od tego, aby w sposób wyraźny powiedziały, stało się coś, co jest niedobre. Ja przypominam, co by się działo, gdyby podobna sytuacja wystąpiła w Polsce w stosunku do ambasadora innego kraju, już nie wspomnę o Izraelu. Mielibyśmy burzę na całym świecie. Wobec tego jest tu jakaś nierównowaga relacji. Natomiast dla mnie nie ulega również wątpliwości, że ten list jest elementem kampanii wyborczej i tu się trochę martwię. Bo ale to której jest... kampanii? Prezydenta? Kampanii prezydenta czy kampanii przed wyborami? Nie. Mówię bardzo wyraźnie. Kampanii wyborczej to się w tej chwili odbywa. No nie jest to element. Proszę, no. No, jest to jednak, jest to element pobudzenia. No może mieć taki pogląd pan poseł, pobudzenia, panie ministrze. Pobudzenia no, elektoratu, może, no, pokazania tego, bo inaczej ten list byłby wysłany wcześniej i prawdopodobnie treść byłaby taka mniej panie tak pośle, powiem, a do czego pobudzić? A jedno zdanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. A jeżeli mamy także oświadczenie Światowego Kongresu Żydów, pana Ronalda Laudera, to też jest element kampanii wyborczej. No bo nie rozumiem, wie pan, no nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. No. Dobrze. No, mam, mnie to bardziej ja powiedziałem interesuje, wyraźnie, że moim zdaniem, ale oczywiście to pobudzenie elektoratu, panie pośle, co pan ma na myśli? Jak by się miał pobudzić w tej sprawie elektorat? Z dużą przykrością stwierdzam, że kwestia relacji polsko-izraelskich, że tak to nazwę, jest elementem naszej kampanii wyborczej i to świadczy o tym, że no, nasza kultura polityczna idzie w bardzo złym kierunku. Kto do tego doprowadził? Wszyscy. To głównie ta 447, czyli państwo też biorą w tym udział. Nie, 447 jest niestety elementem zupełnie innej gry, dużo poważniejszej gry. Gdyby to była tylko gra wyborcza, to byłoby dla mnie okej, ale 447 jest elementem niszczenia polskiego prawa i omijania polskiego prawa, bo jeżeli nasz rząd kiedyś tam deklarację terezińską bez zastrzeżeń przyjął, a teraz być może będzie ona realizowana, to chcę zwrócić pod uwagę, że po pierwsze nie to bezpośrednio atakuje artykuł 935, jeżeli się nie mylę, naszego kodeksu cywilnego. My tą sprawę mamy uregulowaną. Po drugie, będziemy tworzyli dwie kategorie ludzi, to znaczy tam, gdzie bezspadkowo, bezdziedzicznie majątek został, który nie jest po ofiarach Holokaustu, ofiary to już... Holokaustu będą inaczej traktowane. To jest rasizm. Już teraz mówimy o... 447 proponuje rasizm. Ale 447 zobowiązuje do przeglądu sytuacji w jest pierwszy krok. No, słuchaj, zobaczmy, jak to wszystko dalej gra. Z jednej strony jest to właśnie nakręcenie tego rodzaju spirali, bo to już jest spirala w tej chwili, a tak naprawdę zobaczmy, kto za tym stoi. Nakręcenie złych relacji, złych stosunków między Polską i Izraelem, czytaj, między Polską a USA, komu służy. Tak naprawdę za tym wszystkim stoi, to jest oczywiście moje zdanie, jeden ośrodek, który gdzieś jest daleko na wschodzie, który jest bardzo zainteresowany, aby doszło do takiego kryzysu, który uniemożliwi zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, który uniemożliwi zwiększenie naszej obronności. W Izraelu są bardzo silne koła prorosyjskie. Premier Netanyahu spotyka się z Putinem częściej niż z Trumpem. Dobrze. 4 razy. Kończąc. Państwo będą zabiegać, żeby ta ustawa jednak... Rząd PiSu jak zwykle złożył broń. Rząd PiSu jak zwykle okazało się, że nie ma, nie chcę powiedzieć to coś po męsku, ale nie ma po prostu odwagi stanąć twarzą twarz z problemem. Należało bardzo wyraźnie pokazać, że nie ma zamiaru negocjować czegoś... Dobrze, czy pan śledzi wypowiedzi naszych liderów? Proszę, mniej emocji. Zróbmy prawo z tego, z tych wypowiedzi. Czyli państwo będą... Nie, z czasu księstwa, proszę panów, państwo będą się jednak domagać, żeby Sejm zajął się tą ustawą, rozumiem. To coś będzie teraz do pana Jarosława Kalinowskiego, właśnie tego lidera. Czyli nie do Otóż tweet. Odsyłam. Tweet pana Mariusza Błaszczaka. Zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce nie jest w żaden sposób związane z ustawą 447, tak napisał. Dodał, że politycy, którzy próbują łączyć amerykańską ustawę z negocjacjami prowadzonymi przez MON, szkodzą bezpieczeństwu Polski. No i zapewne chodzi także o wypowiedź prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zwrócił się z pytaniem do rządu, czy prawdą jest, że żeby powstał Fort Trump, muszą zostać zapłacone przez Polskę roszczenia dla obywateli narodowości żydowskiej. No bardzo dobrze, że pani redaktor podkreśliła, że zadał pytanie. No pytania jeszcze można zadawać. Minister Błaszczak udzielił odpowiedzi. Ja nie wiem, czy to jest wypowiedź satysfakcjonująca w świetle tam działań, faktów. To zobaczymy w przyszłości. Ale wracając do tematu zasadniczego. A który jest 447 pani pytała. No tak. No to proszę mi pozwolić też rozpocząć od pana ambasadora Magierowskiego, bo ostatnie 2 lata to trudne lata w relacjach polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich, bardzo trudne. Jest tam też podtekst wyborczy, ale nie nasz polski krajowy, tylko przede wszystkim te wybory, które były w Izraelu i wypowiedzi niektórych polityków z rządu izraelskiego, no były tak skandaliczne, że nawet trudno to dzisiaj komentować. I w tych warunkach, no po naszej stronie tam z innego wynikały rzeczy, z nowelizacji ustawy o IPN-ie, ale zachowanie czy działanie ambasadora Magierowskiego to jest najwyższa klasa. Niestety, nie mamy takich dyplomatów w innych bardzo ważnych stolicach, na przykład w Berlinie, to byłaby sytuacja trochę, albo zupełnie diametralnie inna. I tutaj szacunek Boże, mam nadzieję, że pan ambasador podcastu sobie posłucha. Pani redaktor, jeżeli tydzień przed wyborami są jakieś obszary i sytuacje, które powinny nas w jakiś sposób połączyć, no to naprawdę spróbujmy je pokazać. Ja z panem ministrem Jakim na ogół się nie zgadzam, ale dzisiaj jego wypowiedź mi nie tylko odpowiada, ale uważam, że naprawdę nie może być tak, że będziemy, że tak w lękach przedwyborczych próbowali rozwiązywać problemy, których absolutnie nie ma. To, że ktoś chciałby nam taki problem zrobić, to jest co innego. A kto chciałby zrobić? No jeżeli skończyły się starania, no bo siłą rzeczy czas leci, dochodzenia spadków tych, którzy, że tak powiem, spadkobierców mieli, no to zarabiali na tym nawet nie ci spadkobiercy, tylko zarabiali przede wszystkim ci prawnicy, którzy za tym chodzili. Skoro się tamta żyła złota, przepraszam, że tak mówię, bo to brzydko może. Do prawnika myślę, że to jest nieprawdziwe. No, myślę. Prawnicy biorą wypłaty za swoją pracę. Ale jeżeli sami przedstawiciele tego środowiska mówią, że ci spadkobiercy dostawali w sumie niewiele z tego, co udało się odzyskać, no to teraz jedna żyła, dla tych prawników skończyła, teraz próbują zrobić sobie drugą. Nie ma takiego prawa w Polsce, żeby bezspadkowo tutaj komukolwiek wypłacać i nie będzie. Jeszcze nawet Stanów Zjednoczonych rozstrzygnięcia prawne w Polsce nie obowiązują i obowiązywać nie będą. A pytanie Kosiniaka, no tak zupełnie, tak jak ktoś chce tutaj powiedzieć, bezzasadnie nie jest. Trzeba pytać, rząd musi odpowiedzieć. Panie ministrze, czy według pana podczas spotkania, które będzie 12 czerwca w Białym Domu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, ta kwestia powinna zostać poruszona i powinny zostać przecięte wszelkie spekulacje, postawiona kropka nad i w tej sprawie? Moim zdaniem ustawa 447 jest w gruncie rzeczy wewnątrz amerykańskim problemem, nawet nie izraelskim, tylko wewnątrz amerykańskim, bo to jest ustawa, którą kongres przyjął, żeby stworzyć raport i przekazać ten raport do Departamentu Stanu, żeby Departament Stanu, czyli amerykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, monitorowało, czy sprawdzało, czy opracowało kolejny dokument sprawdzający, czy sprawa właśnie restytucji mienia po ofiarach Holokaustu, jak jest załatwiona w poszczególnych krajach, czyli w tych krajach, które rzeczywiście podpisały deklarację terezińską. Tych krajów jest 45. Zwracam uwagę na to, że w ustawie 447 żaden kraj nie jest wymieniony, nawet Polska. Być może to był błąd, rzeczywiście 10 lat temu, że Władysław Bartoszewski w imieniu Donalda Tuska się pod tą deklaracją terezińską podpisał. Może tam szukano jakichś szlachetnych intencji, nie wiem. Natomiast tę dyskusję teraz mamy w związku z tą ustawą. I nie wiązałbym w żaden sposób historię wewnątrzamerykańskiej dyskusji o 447 z wzmacnianiem obecności amerykańskiej w Polsce, bo w interesie Stanów Zjednoczonych jest wzmacnianie obecności amerykańskiej w Polsce. No dobrze, pan by nie wiązał, ale czy to nie byłoby jakiś rodzaj uspokojenia, przecięcie tych różnych podskórnych oczekiwań wobec Polski? Ja nie znam agendy rozmów na 12 czerwca w Waszyngtonie. Na pewno będzie mowa o dalszym wzmacnianiu obecności amerykańskiej w Polsce. To, co już jest, to ja nazywam, proszę pozwolić, ale ja nazywam rozproszonym Fortem Trump, bo tyle to żołnierzy amerykańskich, tyle tysięcy żołnierzy amerykańskich, które już mamy w Polsce i bardzo ciężkiego sprzętu amerykańskiego. Tak, ale ja nie pytam teraz o deklarację w sprawie Fortu Trump, tylko jakąś jakieś, nie wiem, wspólne oświadczenie, jakiś sygnał, że po prostu nie ma sprawy. Ale w imieniu państwa polskiego takie oświadczenia są. Tak, proszę, ale chodzi o tę drugą stronę. W imieniu państwa amerykańskiego, przepraszam. Aha. Takie oświadczenia są. Proszę posłuchać dwóch ostatnich wypowiedzi. No jednak przedstawicielem najwyższym państwa amerykańskiego w Polsce jest ambasador. Pani ambasador. I dwa razy się w tej sprawie wypowiedziała i dwa razy wypowiedziała się uspokajająco, że Polsce tutaj nic nie grozi i że to jest wewnętrzna sprawa amerykańska. Dokładnie powiedziała to, co ja mówiłem przed chwilą. Czy przedstawiciel Platformy mógłby wreszcie wytłumaczyć, jak mam okazję, żeby zapytać? A ja mam taką okazję, że teraz chciałabym zapytać o coś przedstawiciela Platformy. Dlaczego zaakceptowano deklarację terezińską? Panie pośle, czy ta sprawa wymaga dodatkowej regulacji prawnej, czy nie? Czy pan oczekuje jakiejś deklaracji w tej sprawie? Zejdźmy na ziemię. Ta ustawa nie ma żadnych skutków, mówię o amerykańskiej ustawie 447, nie ma żadnych skutków prawnych w Polsce. I kropka. Tu nie ma w ogóle żadnej mocy, nie ma podstawy działania, w związku z tym powinno być jasne i twarde stanowisko rządu. Jest. I wszystko właśnie nie do końca, dlatego że mieliśmy delegację izraelską w Polsce. No i co? Zerwane została odprawiona. I została odprawiona. To też jest forma deklaracji. Nie doszło, nie, bo nie wytłumaczono dlaczego. Stąd między innymi to napięcie, które miało miejsce w Izraelu. Przepraszam, ale co powinno się zrobić z tą delegacją, która to miała być delegacją w sprawach kultury i co? Zmieniono skład. Jeżeli delegacja przylatuje, jeżeli rzeczywiście może być rozmowa na ten temat, to się mówi bardzo jasno, stanowisko rządu w tej sprawie, nie macie czego szukać na podstawie tej ustawy. W sprawie deklaracji, ustawy, którą rząd Platformy podpisał. No, to, proszę, ale chciał pan wysłuchać, to mam prośbę do pana ministra Jakiego, jeżeli chce tam coś mówić z tła, to żeby to tło nie było takie dalekie, bo pana w ogóle nie słychać. Niepokoi mnie w związku z tym brak takiego jasnego stanowiska i brak również takich rozmów, które w sposób oficjalny mogłyby ten temat przeciąć. Skandaliczny atak na ambasadora, oczywiście odpowiedź prezydenta, dobrze, że ma miejsce, nie wyjaśnia tej sytuacji. I równocześnie przypominam, że jeżeli chodzi o wszystkie kwestie roszczeniowe, niezbędna jest ustawa reprywatyzacyjna. Tu mam pytanie do ministra Jakiego. Przecież pan mówił, że mają gotowo, zanim pan został szefem komisji, bo już wtedy miało być to głównym zadaniem komisji. Gdzie proszę ta panowie, ustawa? Ja panu na sparing później zapraszam, ale teraz jednak dyskutujemy w szerszym gronie. Nie chcę teraz sparingu, natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że w tej kwestii mamy kolejny raz mataczenie, bo zamiast przyjęcia ustawy i wyjaśnienia tego i stworzenia podstawy prawnej raz na zawsze, a mówię o tym w kontekście 21 bodajże ustaw, które przechodziły proces legislacyjny, w tym jedna jedna w całości z wetem na końcu, to jest ciągle problem nierozwiązany i największy wstyd państwa demokratycznego do 1989 roku. Tylko przypomnę, ciągle, że to postawił. Ciągle domagacie się... Przepraszam, Błażej Spychalski, czy jest nadzieja, że będzie jakieś stanowisko w tej sprawie podczas spotkania prezydentów? Musi być. Pan prezydent w sposób jednoznaczny się do tego odniósł, zresztą w tym tygodniu, mówiąc, że tego tematu w ogóle nie ma i dopóki on będzie prezydentem, jeżeli ktokolwiek chciałby uregulować kwestie, ktokolwiek chciałby zwracać mienie bezspadkowe, musiałoby to się odbyć w formie ustawy, to tutaj prezydent bardzo jednoznacznie się powiedział, że takiej to możliwości nie ma. Pan prezydent tego nie podpisze, koniec, kropka, i ja tego tematu nie ma. Pytam o wspólną deklarację, nie wiem, mniej czy bardziej formalną, ale jakąś wspólną wypowiedź przy najbliższej okazji. Ale wie pani, jakby sytuacja jest znana. Pan prezydent rzeczywiście 12 czerwca będzie gościł w Waszyngtonie, będzie odbywało się spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Na marginesie chciałbym dodać jedną rzecz. To będzie 8 spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem, a 12 spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydenta Andrzeja Dudy. Znaczy te relacje polsko-amerykańskie nigdy w naszej historii nie były tak dobre i tak intensywne. Uważam, że być może... Panie pośle, pan żyje w jakimś równoległym świecie. Bo ciasko sobie wziąłem, naprawdę. Żebym się nie zakrztusił. Proszę, tak na ziemię. Ale... Mam jakiś problem z połykaniem ciastka, bo nie rozumiem. Proszę pomóc panu posłowi połknąć ciastko. Zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Dwie główne kwestie, które będą podnoszone 12 czerwca na spotkaniu panów prezydentów. Jedna dotyczy kwestii zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce. I to będzie kwestia podstawowa, o której panowie prezydenci będą rozmawiali. Będzie na marginesie kwestii bezpieczeństwa militarnego, także kwestia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i będzie kwestia podnoszona 1 września i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mamy ogromną nadzieję, że pan prezydent Donald Trump będzie tego dnia w Polsce na rocznicę. Czy pozytywna odpowiedź na moje pytanie jest wykluczona w tym sensie, że nie wiemy, nie staramy się? Panie redaktor, ale tego tematu dla nas nie ma. Nie ma, ale są ugrupowania w Polsce, które robią w tej sprawie, kolokwialnie jazdę. Panie redaktorze, mamy zwracać uwagę na wszystkie, a jest chyba około 80 kilku partii politycznych zarejestrowanych w Polsce i na ich stanowiska bardziej lub mniej bzdurne, no to wie pani, no chyba nie o to chodzi. Nie będziemy zwracać uwagę obywateli, którzy się temu przyglądają i za kimś idą. Nie ma takiego tematu z punktu widzenia państwa polskiego. Ta sprawa nie istnieje i istnieć nie będzie. Przez Sejm przedłużył się ostry spór w związku z projektem nowelizacji kodeksu karnego. Uchwalone przepisy zaostrzają kary za pedofilię, ale wyższe kary dotyczą także innych przestępstw, co wielu widzom i słuchaczom zapewne umknęło w ferworze tej sejmowej walki. Większość opozycji nie głosowała, a liderzy Platformy mówią, że to są pozory walki z pedofilią, a ja mam do pana pytanie, od kiedy ten projekt był przygotowywany? Czy to był taki projekt ad hoc, czy po prostu on został teraz wniesiony, a powstał wcześniej? Nie, ten projekt był przygotowany od początku 2017 roku. To zresztą żeśmy jasno komunikowali. Przedstawiony był wiele miesięcy temu, czyli jeszcze wtedy, kiedy nikt z nas nie mógł przewidzieć, czy ta dyskusja, jaka ma miejsce teraz, się zdarzy, bo nikt z nas nie ma zdolności takich czarodziejskich. Natomiast problem jest głęboki. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli chodzi o w ogóle problem związany z przestępczością, to my musimy zrozumieć, że w polskim państwie niestety jest przyjęta w ogóle, pomijając na chwilę pedofilię, zbyt liberalna linia orzecznicza, która kłóci się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. I najlepszym dowodem, jeżeli ktoś chciałby z tym polemizować, jest niejaki Gostynin. Wiecie państwo, po co został stworzony Gostynin? Przez zresztą nie nasz rząd, tylko poprzedni rząd. Dlatego, że szybko politycy się zorientowali, że ludzie, którzy są dalej niebezpieczni, kończą odbywanie kary i mówią tak, wychodzimy, ale dalej będziemy gwałcić, dalej będziemy zabijać, ale kończy im się kara. Sądy orzekały za krótkie kary. Często bardzo nieproporcjonalne w stosunku do popełnionego przestępstwa. Dlatego wymyślono Gostylin, bo politycy Platformy zobaczyli, że sytuacja wymyka się pod rąk. I teraz tak, my jak doszliśmy do władzy, to zauważyliśmy, że trzeba to radykalnie zmienić, dlatego że kary orzekane za najcięższe przestępstwa w Polsce, i to są jakby szerokie analizy, między innymi IWS-u, pokazują, że są naprawdę wyjątkowo liberalne, nawet jak na standardy zachodnie. Dlatego ten kodeks karny trzeba było zmienić. I tu przechodzimy do problemu pedofilii. I tutaj analiza również przychodzi, analiza jest po prostu szokująca linii orzeczniczej, dlatego że analiza linii orzeczniczej pokazuje, że ponad połowa kar za pedofilię jest orzekana w zawieszeniu. A druga kategoria, gdzie już jest bezwzględne więzienie, to jest do 2 lat, gdzie zazwyczaj po roku jest warunkowe, osoba wychodzi na warunkowe zwolnienie. Czyli wniosek. Wnioskiem powinna być likwidacja zawiasów tak zwanych oraz podwyższenie właśnie, przede wszystkim tej dolnej granicy orzeczniczej. I taka jest idea, bo musimy wiedzieć, mówimy o filmie, no ale proszę Państwa, no, co najmniej jeden bohater tego filmu powinien dalej siedzieć w więzieniu. A dlaczego nie siedzi? Dlatego, że szybko mu się skończył wyrok, dostał skandalicznie niski wyrok. I to nie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego my mówimy tak. Chcecie walczyć z pedofilią? Proszę bardzo, ale wszędzie. To nie jest tak, żeby Kościół był jakby chłopcem do bicia i tak dalej. My musimy zobaczyć, że wreszcie polskie państwo powinno stanąć na wysokości zadania i za najcięższe przestępstwa na wiele lat pakować do więzienia. I taka jest idea tego kodeksu karnego. A dlaczego nie zostały podwyższone kary za ukrywanie informacji o pedofilii? Co prawda to państwo je wprowadzili w 2017 roku, ale 3 lata być może to nie jest kara, która odstrasza. Szanowna pani, tak, no to nie jest prawda. Ale czy nie jest prawdą? Nie jest prawdą, że tym problemem nie zajęliśmy się w kodeksie karnym, bo podczas drugiego czytania, to jest często powtarzana informacja, która nie jest prawdziwa, podczas drugiego czytania wprowadziliśmy w komisji poprawkę do tej ustawy, która szykuje nowy charakter kar za to, że jeżeli ktoś wie i ukrywa, szczególnie jeżeli chodzi o i ukrywa informacje o pedofilii, będzie podlegał karze pozbawienia wolności do 3 lat. I to jest w ogóle nowy fragment. To prawa. Nie było, że do 3 lat? Panie redaktorze, nie, ale od 2017 roku? Znaczy, było od 2017 roku. Ja pytam, czy to wystarczy? Ale tu jest nowy przepis, który odnosi się do 197, czyli do przestępstwa zgwałcenia małoletniego. Właśnie celowo, żeby teraz już było jasne, że jeżeli ktoś będzie ukrywał, czy to będzie ksiądz, czy to będzie ktokolwiek inny, będzie ukrywał informacje o zgwałceniu małoletniego, bądź o pedofilii, do więzienia na 3 lata. I koniec. I to jest jakby kolejny przepis. I ja się dziwię, że opozycja przeciwko temu głosowała. To jest wstyd po prostu. Znaczy, ja nie chcę tutaj atakować rządu za to, ale chcę zaatakować państwo nasze jako takie, bo ten cały skandal pedofilski, czy jak tokolwiek nazywamy, świadczy o tym, że nasze państwo od lat po prostu jest niedziałającym państwem. Ja przypomnę. Myślę, od wielu lat pan, i wiele rządów powinno się uderzać w piersi, tego. Prawda? Bo to nie jest to problem, bardzo, który powstał teraz. Bardzo wiele i do tego zmierzam. Proszę zwrócić uwagę, że ten wstrząsający, potrzebny film stworzony przez braci Sekielskich opierał się w dużej części, aczkolwiek niestety nie podano tego, na informacjach z IPN-u. Inaczej mówiąc, to ci księża prawdopodobnie metodą, tak jak to SB werbowało, jak widziało czyjąś słabość, to wykorzystywało to po to, aby... Potwierdził sam Sekielski. Najłatwiej było dotrzeć przez IPN do tych ludzi, znaleźć. Ale do czego, proszę, bo nie o to mi chodzi. To, że to byli agenci SB, to jest dla mnie tylko argument na to, że już wtedy te państwo, nawet w poprzednim systemie wiedziało, kim oni są i wolało ich wykorzystywać w celach jakichś tam sobie politycznych, niż chronić nasze dzieci. To jasna sprawa, że oni wykorzystywali tę wiedzę. Ale to nie koniec. Te informacje zostały przejęte przez nowe państwo po 89. Mm. I co to nowe państwo zrobiło? Dlaczego to nowe państwo, wiedząc o tym, nic nie robiło? Czy trzeba było czekać kolejne lata, że teraz, żeby coś się miało zacząć dziać? Coś jest chyba chore w naszym systemie, że dla nas ważniejsza jest bieżąca polityka, jakieś tam haki na kogoś, niż chronienie naszych dzieci. No naprawdę jestem tak oburzony, że ja rzadko krzyczę, ale teraz mam ochotę krzyczeć i wyć. Powiem więcej, to idzie w zupełnie innym kierunku. Dzisiaj słuchałem na jednej z rozgłości komercyjnych wypowiedź jednego pana, zresztą z mojego regionu, który mówi, że ta komisja, która ma powstać, to na jej czele ma stać niewierzący. Więc co, będziemy ogniem przypalać, żeby ktoś się przyznał, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący? To wprowadzamy dwa rodzaje obywateli. Może wierzący, a niepraktykujący może być. Ale powiedział niewierzący, czyli szefem komisji... Człowiek wierzący ma pewne, człowiek wierzący ma pewne stanowiska zamknięte. No chyba idziemy w ciekawym bardzo kierunku. Ja się dziwię, że dobrze, ale pan zarabował. Jest za powstaniem takiej komisji, ponieważ od razu powiem, że proponuje ją Platforma Obywatelska, a Jarosław Kaczyński powiedział tak, ale jeśli będzie dotyczyła nie tylko środowisk księży, znaczy ale wszystkich pedofilów. Jarosław Kaczyński w sposób, że tak powiem, nieco skręcony, powtórzył to, co Paweł Kukiz powiedział chyba półtora dnia wcześniej. Mianowicie, że z problemem mamy walczyć. Jeżeli komisja pomoże, znaczy to trzeba sprecyzować, ale oczywiście, bo problem polega nie na tym, że pedofilię chcemy karać, bo to wszyscy chcemy, tylko na tym, że istnieją pewne systemy, środowiska, które ukrywają to, mają jakąś tendencję do chronienia się. Ja wiem, że to jest zjawisko w pewnych korporacjach. Dobrze, a czy zmiany w prawie tutaj, wszyscy mówią o nieuchronności kary, to jest jak biały wieloryb ta nieuchronność kary, dlatego, że wydaje mi się, że głównie nastawienie społeczne jest kwestią taką, czy kara jest uchronna, znaczy, czy nieuchronna. Ja muszę przyznać tak, ja tutaj oczywiście mówię to na zasadzie czarnego humoru, ale doceniam to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie Resort Sprawiedliwości, ma takie duże wyczucie, w jaki sposób grać pod publiczkę i zaostrzenie kar niewątpliwie spełnia jakąś tam społeczną rolę w tym sensie, że ludzie, szczególnie którzy się nie znają na tym wszystkim, są tak dobrze, należy im przywalić. Okej, ja to rozumiem, no, jest to taka potrzeba społeczna. Nie rozpatrujmy tego pod kątem kary, tylko pytam pana jako prawnika, czy to ma sens, czy nie? Chcę powiedzieć, że gdyby ta ostatnia nowelizacja dotyczyła właśnie tych kwestii pedofilskich w tak atomowym tempie rozpatrywanych, zrozumiałbym, poparłbym dwoma, trzema rękami wszystkim. Natomiast ta nowelizacja dotyczyła również ogromnej ilości innych spraw. No właśnie, okazuje się, że od dawna już te prace zostały zakończone. Dlaczego tego już dawno nie wniesiono pod obrady Sejmu? Bo mielibyśmy trochę czasu, by się tym zająć. Naprawdę, tego się nie dało przeczytać. To jednak tak, jest trochę. Tak czy inaczej, czy to wiecie państwo, było już że tam teraz są przepisy, które mówią, że funkcjonariuszem publicznym jest każdy członek organów spółki, jeżeli ta spółka gdzieś tam ma jakiś element Skarbu Państwa. Czyli my tworzymy specjalną ochronę dla Skarbu Państwa, dla spółek Skarbu Państwa. To jest bardzo zły kierunek, w którym idziemy. I nie ma czasu o tym dyskutować. Ja jestem przekonany, gdyby były normalne warunki, to byśmy wydyskutowali, wynegocjowali, żeby to zmienić, żeby nie robić każdego funkcjonariusza partyjnego funkcjonariuszem publicznym, bo prezes Polskiego Związku Wodkarskiego też. Podzielić się czasem z Jarosławem Kalinowskim. Bardzo proszę. No wszyscy chyba zgadzamy się z taką tezą czy stwierdzeniem, że gdyby nie film braci Sekielskich, to nie byłoby tego, o czym dyskutujemy dzisiaj, czyli tej nowelizacji znaczy, kodeksu karnego. Teraz nie byłoby, nowelizacji. Teraz i w takim tempie. Drugie, w nawiązaniu do pana posła Długiego, ja nie wiem, ale pewnie pan poseł Długi potwierdzi, że sprawy związane z pedofilią w tej nowelizacji to, nie wiem, 5 czy 8% wszystkich spraw. Reszta to są te wszystkie inne, wcześniej przygotowywane, ale które czekały. I ja nie chcę podnosić kwestii łamania regulaminu Sejmu, bo kodeks, dobrze, ale mamy jeden potężny problem. To jest ważne, bo to jest brak konstytucyjności. Mamy jeden potężny problem, walka z pedofilią. I tutaj naprawdę nie powinniśmy mieć barw partyjnych, bo to jest naprawdę potężny problem i bezpieczeństwo dzieci powinno być dla wszystkich najważniejsze. Ale w tym wielkim problemie... Sejmu głosowali za. Inaczej niż koledzy z Koalicji Obywatelskiej. Ale obok tego dużego problemu, olbrzymiego, jest drugi. No, sytuacja w polskim kościele. No, szczególne miejsce dla mnie jako katolika również, bo autorytet został nie tylko nadszarpnięty, ale mocno wstrząśnięty i wszystkim katolikom powinno zależeć na czele z członkami episkopatu, żeby ten autorytet przywrócić i to jak najszybciej. Cieszą mnie wypowiedzi prymasa, przewodniczącego konferencji episkopatu, kardynała Nycza i mam nadzieję, że ta, że tak powiem, linia, czy ta ocena sytuacji zwycięży w całym episkopacie i działania pójdą. No bo nowelizacja i zaostrzenie kar dotyczy tego, co przed nami. No bo to prawo nie cofa się wstecz. Pozostaje kwestia poruszana już dzisiaj tych, którzy ukrywali. Czy oni są też odpowiedzialni? No są odpowiedzialni i muszą jakąś karę ponieść. No więc dlatego pomysł i dlatego propozycja komisji. Myślę, że właśnie komisji. Oni powinni... nich powinna ta nieuchronność przede wszystkim. I dlatego też jest ta propozycja komisji. Tylko znowu myśląc w interesie swoim również i polskich katolików, kościoła katolickiego, gdyby taka inicjatywa wyszła z samego episkopatu, żeby gdyby to była komisja kościelno świecka i gdyby po tej stronie świeckiej znaleźli się naprawdę specjaliści, ale również i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, no bo to są naprawdę wspólne sprawy i episkopatu i państwa. Czyli co, znowu komisja państwa. Jakiego? Ja myślę, że jeżeli spojrzymy, nie jakiego, bo ja to gdzie indziej to powiedziałem, okay. Umiejscowiona, gdyby to wyszło ze strony episkopatu, wzorując się na rozwiązaniach również z zachodu Europy, myślę, że byłoby to skuteczniejsze i lepsze. Ale pan jest za tym, żeby to dotyczyło tylko sytuacji w kościele, a ja nie uważam, kwestii pedofilii. Ja uważam, że rozszerzanie to badania tego wstecz na wszystkie inne środowiska jest w intencji Jarosława Kaczyńskiego obroną kościoła, ale naprawdę to jest przeciwko kościołowi i przywrócenia autorytetu kościoła. Ale to walczymy z pedofilią, czy nie? Jarosław Sellin, czy warto było w takim tempie pracować, jeżeli te zmiany kodeksowe są tak szerokie i dotyczą naprawdę bardzo wielu spraw, a nie tylko pilnej kwestii pedofilii? Warto było, bo kodeks karny zawsze warto modyfikować tak, żeby chronić ofiary. Ale tutaj najważniejsze. Tempo. Również tempo jest istotne. Tutaj najważniejsze jest to, żeby pochylić się nad losem ofiar. I tutaj ten wstrząs wywołany przez ten film również to jest przede wszystkim refleksja czy pochylenie się z troską nad ofiarami, bo to jest los straszliwy. To wszyscy czujemy, to wszyscy widzimy. I dlatego warto kodeks karny modyfikować tak, żeby tych ofiar po prostu było mniej, żeby przestępców skuteczniej i na dłużej i nieuchronnie karać i żeby ofiar w związku z tym było mniej. Ale w tej sprawie tutaj pan poseł Kalinowski podjął temat autorytetu Kościoła. Też trzeba, z pewnym przerażeniem też patrzę, jak się w narracji takiej publicznej wokół tej sprawy próbuje zniszczyć autorytet Kościoła, zapominając, że to zjawisko mimo wszystko jest marginalne w Kościele. Ten raport episkopatu o 388 księżach, którzy skrzywdzili 700 osób w ciągu ostatnich 30 lat, jest dowodem na to, że ten problem dotyczy mniej niż 1% księży z ostatnich, to są ujawnione. Ostatnich 30 lat. Zgadzam się, to są ujawnione. Gdyby, jak się będą ujawniać jakieś kolejne, może to będzie nieco większy procent. Ale jednak jest to zjawisko wewnątrz Kościoła marginalne. Choć bardzo mocno chcę podkreślić, że to jest oczywiście 388 osób za dużo i o 700 przypadków krzywdy, skandalicznej krzywdy za dużo. To powinno być zero. To powinno być zero. Po prostu zero księży i zero ofiar. Tym bardziej, że no, są takie oczekiwania od konstytucji, od instytucji, która naucza nas moralności. Natomiast jeśli chodzi o wiarygodność polityków, stron sporu politycznego, no jednak tak jak minister sprawiedliwości i wiceminister sprawiedliwości w debacie sejmowej podkreślali, czyny, a nie słowa są ważne. Tutaj wielkie na wysokim C podnoszono różnego rodzaju zarzuty, a tymczasem nasi oponenci, którzy rządzili przez 8 lat, zapowiadali kastrację pedofilów. Przypominam, postulat Donalda Tuska, zrealizowany czy nie zrealizowany? Chemicznie. Proszę? Chemicznie. Chemiczną kastrację. No nie, ale to trzeba dopowiedzieć. Myśmy proponowali, już wtedy rejestr pedofilów. Nie spotkało się to z poparciem, kiedy rządziliśmy, wprowadziliśmy ten rejestr. Też nie spotkało się z poparciem naszych oponentów. A jak głosowali dwa dni temu? Nie głosowali za wzmocnieniem kodeksu karnego w walce z tym procederem. Zarówno posłowie Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej. No i my mówimy bardzo jasno, że ta sprawa dotyczy bardzo różnych środowisk. Nie tylko Kościoła. W Kościele mimo wszystko jest to zjawisko marginalne, choć bardzo bulwersujące. To bardzo mocno podkreślam. I tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, żaden Oscar, żaden Nobel, żadna purpura albo inne dowody wysokiego usadowienia w hierarchii społecznej nie powinny chronić nikogo przed nieuchronnością kary za te straszliwe przestępstwa. No ale jest też profesor Legutko. Andrzej, jego opinie. Andrzej Halicki już wyjaśniał, o co chodzi. Wyraził się co najmniej niezręcznie, wyjaśnił o co chodzi. No niczego nie wyjaśnił, bo powiedział, że nie będzie przepraszał, nawet nie ma zamiaru. Był u nas na antenie, akurat wyjaśniał. Ja teraz mam do pana pytanie, czy pan byłby skłonny poprzeć taką komisję, która by dotyczyła pedofilii w różnych środowiskach, nie tylko w Kościele. Ale my to proponujemy. Proponujemy, żeby przy Rzeczniku Praw Dziecka taka komisja powstała właśnie dlatego, że zero, to ta statystyka, o której przed chwilą powiedział minister Sera, zero powinno być naszym celem, zero tego rodzaju przestępstw, a ta nieuchronność powinna dotyczyć wszystkich bez przedawnienia. W związku z tym to jest droga jako kierunek. Nie można jej robić i tuszować i w sposób fikcyjny realizować tylko i wyłącznie na użytek propagandy wyborczej. O tym mówimy i teraz przypomnę proces legislacyjny, ten pan powiedział atomowy, tak? Atomowy proces. No, jaki by on nie był, to po pierwsze dzisiaj karniści mówią, że to jest bubel i skutki tych zapisów są wątpliwe w sensie egzekucji, a jeżeli pan Patryk Jaki, pan minister powiedział, że 2 lata pracowano nad tym, nad nowelizacją kodeksu karnego w tej kwestii, to znaczy, że 2 lata temu już mieliście w głowach na przykład wykreślenie karalności pedofilii wtedy, kiedy jest płatny seks, no bo taki zapis zaproponowaliście. Jaki fake news? W pierwszym czytaniu. W drugim czytaniu na szczęście wycofaliście się z tego. Artykuł 199 kodeksu karnego, paragraf 2 i powiązanie z nim 3. Proszę się wczytać w wasze propozycje. Więc jak się robi coś szybko, to można zrobić głupotę. Tylko, że jeżeli pan mówi, że 2 lata temu to zostało przygotowane, to ja już się zastanawiam, co w takim razie mają w głowie ci, którzy to proponowali. Bo w tle jest oczywiście nie podjęta w żaden sposób przez was, ale jednak powtarzana i to bardzo mocno, nawet przez osobę, która z imienia i nazwiska oskarża jednego z głównych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa podkarpacka. Mamy do czynienia z zapraszaniem do Polski kardynała McCormacka na przykład, wydalonego z kościoła, myślę o kardynale waszyngtońskim. Przecież był w czerwcu zapraszany przez Macierewicza i był główną osobą obchodów czerwcowych. No co to jest? Wypowiedź profesora Legutki, czy inne temu podobne. Znaczy, to naprawdę jest wielki problem w momencie, kiedy jeszcze afiszujecie się sojuszem Kościoła z władzą i robicie krzywdę Kościołowi, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Mamy duży problem społeczny. W jaki sposób? Po pierwsze, odbudować wiarygodność Kościoła, tu mówię w interesie wiernych, a doprowadzić do odpowiedzialności... Mamy już niewiele czasu. Doprowadzić do odpowiedzialności karnej tych, którzy są zbrodniarzami i dzieci przepraszam, panowie mnie rozpraszają. Pan w końcu jest za komisją, która obejmowałaby wszystkie przypadki pedofilii. Wszystkie muszą środkach, obejmować. Tak? Natomiast tak? Mamy problem pedofilii. Dobrze, w Kościele instytucjonalnie tuszowanej i mamy problem usytuowania jej. Uważamy, że powinna być związana z odpowiedzialnością Rzecznika Praw Dziecka. No ale jednak nie tylko Kościół, tak? Dobrze. Nie. Błażej Spychalski. Czy prezydent przyjrzy się konstytucyjności uchwalania tej ustawy? Niekonstytucyjność. Są dwa elementy. Pierwszy, o którym chciałbym wspomnieć, bo on jest bardzo istotny. Otóż w latach 2006-2007, kiedy pan prezydent był wiceministrem sprawiedliwości, już wtedy opracowywano w resorcie rozwiązania związane z rejestrem pedofilii. I później ten projekt został na 8 lat zarzucony i tutaj chciałbym podziękować panu ministrowi Patrykowi Jakiemu za to, że to się udało wprowadzić. Oczywiście daleko za późno, no ale jednak. Chciałbym także przypomnieć, że to z inicjatywy pana prezydenta Sejm w tej kadencji uchwalił przepisy, zgodnie z którymi każda osoba, która dowiaduje się o przypadku molestowania dzieci, ma obowiązek pod rygorem karnym zgłosić taki fakt. Wcześniej tego rozwiązania nie było. I oczywiście, jeżeli mówi pani o tym projekcie, który jest procedowany, tej ustawie, która jest dzisiaj procedowana, ona jeszcze trafi do Senatu. Senat będzie, zdaje się, w przyszłym tygodniu nad tymi rozwiązaniami pracował. I dopiero później, jeżeli Senat zgłosi bądź nie zgłosi poprawki, no to dalszy proces legislacyjny i dopiero potem ten projekt, ta ustawa trafia do pana prezydenta i jest analizowana. Więc tak, oczywiście ale chodzi z natury nie tylko samej, o treść, ale z natury o tryb samej, pracy. Panie redaktorze, z natury samej w oczywisty sposób każda ustawa jest rozpatrywana w ten sam sposób, także pod kątem konstytucyjności. Tak źle nie było. I dziękuję państwu. Bardzo niestety czas minął. Patryk Jaki, Grzegorz Długi, Jarosław Kalinowski, Jarosław Selin, Andrzej Halicki, Błażej Spychalski. Zapraszam panów na swoje wydarzenia kampanijne, których dzisiaj jest multum. Wszystkich do wyborów. I do wyborów oczywiście. Tak do wyborów. Proszę na nas głosować, a nie na do widzenia. Zapraszamy